तुझे इतनी सी भी खबर। तुझे इतनी सी भी खबर। सोच में पड़ा था कैसे जी रहा था मैं दीवाना, चुप कैसे आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। तुझे मान लूंगा खुदा कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा हर पहर। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर।